Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed nami piątek, 1 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Roczna pieśń męskiego grania, Męskie Granie Orkiestra 2017 i utwór zatytułowany Nieboskłon. No właśnie, sprawdźmy, cóż tam na niebie. I słońce, które obudziło się już prawie godzinę temu, i chmury, a to dojdziemy do tego, bo w ciągu dnia oczywiście, mimo że słonecznie, pogodnie, to jednak będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie, no, ma z czego to i spada, co prawda wolno, ale jednak spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No, a na termometrach dziś znów upalny dzień przed nami. Od 26 stopni na wschodzie, 28-30 w centrum. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 32. A więc jednak i słońce, i deszcz. A jak wiemy, w czasie deszczu, a właśnie. Się i mniej wrócą się w ogóle. że w czasie deszczu dzieci się nudzą. To była nieznana rzecz, choć mi trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Miłosierdzie! Jest milosieńscy, mają dziś swoje święto, o tym będziemy mówić, bo dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Polsce święto ponad 6 milionów najmłodszych. Nie, we wszystkich krajach świata święto dzieci obchodzone jest tego samego dnia. Na przykład we Francji 6 stycznia świętuje się Dzień Rodziny. Podczas wspólnej uroczystej kolacji dzieci rodzice jedzą wówczas między innymi ciasto z wróżbami. W Japonii innego dnia świętują chłopcy, innego dziewczynki. Chłopcy 5 maja robią z ojcami flagi w kształcie karpia, będące symbolem siły i odwagi, i wieszają je na drzwiach, a dziewczynki 3 marca przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach, piją specjalny napój ryżowy. Na przykład w Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia, w Australii w 4 środę października, w Argentynie w 2 niedzielę sierpnia, na Węgrzech w ostatnią niedzielę maja. Trudno by to wszystko spamiętać, ale ważne byśmy pamiętali i o sobie też, bo przecież dobrze by każdy miał w sobie coś z dziecka i o tych najmłodszych. O, to już naprawdę grzech zapomnieć. Międzynarodowy Dzień Dziecka, 1 czerwca, to dziś. Dziś najmłodsi poprowadzą poranną i popołudniową audycję Polskiego Radia Dzieciom. Antena z okazji Dnia Dziecka przygotowała wiele atrakcji dla swoich słuchaczy. To świętowanie potrwa do 6 czerwca. Polecamy i zapraszamy do słuchania Polskiego Radia Dzieciom za pośrednictwem internetu, także poprzez system DAB+. 250 rodzin z Polski po raz pierwszy z całej Europy weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Szczecinie 6 zjeździe dużych rodzin. Podczas 3-dniowego spotkania uczestnicy skorzystają z warsztatów, zabaw i konkursów. Odbędą się też dyskusje eksperckie na temat nowych rozwiązań przyjaznych rodzinie. Od wczoraj trwa rejestracja uczestników. Dziś rodzice z dziećmi mogą korzystać z różnych atrakcji, między innymi ze zwiedzania Szczecina. O 18:00 dziś wieczorem nastąpi wielkie oficjalne otwarcie zjazdu. Jean-Michel Jarre otworzy dziś obrady twórców z całego świata w Warszawie, a ten legendarny francuski kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej, także prezes Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, przybył do stolicy z okazji stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIX, odbywającego się tu Międzynarodowego Spotkania Twórców. Przypomnijmy, że wczoraj odebrał też honorowe członkostwo ZAIX-u. A w małopolskim Zalipiu dziś pierwszy dzień 55. edycji konkursu Malowana Chata. Mieszkańcy wioski, którzy biorą w nim udział, ozdobili barwnymi kwiatami swoje domy, ale też budynki gospodarcze, studnie, płoty czy stodoły. Ich pracę będą oceniać polscy i zagraniczni etnografowie. A właśnie będą oceniać domy dziś i jutro, a ogłoszenie zwycięzcy zaplanowano na niedzielę. Do konkursu Malowana Chata zgłosiło się około 100 osób, nie tylko z Zalipia, ale też z sąsiednich miejscowości. Przypomnijmy, że konkurs sztuki ludowej jest organizowany co prawda z przerwami, ale 1948 roku. To w małopolskim Zalipiu dziś, jutro, wyniki w niedzielę. O tym będziemy mówić wielokrotnie w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także o tym na portalu polskieradio.pl i na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Polecamy i zapraszamy. Zachęcamy do czytania i słuchania. Na budziku 10 minut po godzinie 5. To teraz Tomek Olej Olejnik, ale nie tylko. Oczywiście także z dzieciakami. Kolejnik do muzyki słów Wojciecha Waglewskiego. To z płyty, właściwie z takiego singla promującego płytę Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń. No i ten fantastyczny chór. Na okładce płyty napisano niezidentyfikowany chór dziecięco-młodzieżowy. Zawsze mnie to bawi, ale jednak no taka jest prawda. Omal nie pękła miła petyna. To na kolejnik. Na dzień dobry. W dniu dziecka. Tytus, Romek i Atomek się pojawiają. Kwadrans po godzinie 5:00, zaglądamy do prasy, a zaczniemy od tego, że no, nie uciekniemy od tego tematu, też o tym bardziej, że pogoda oczywiście dopisuje. Współczesne grillowanie, jak się okazuje, stawiamy na smak. Kiedy słońce zaczyna mocniej przygrzewać, dookoła robi się zielono, zaczyna się ulubiona przez Polaków pora i sezon grillowania. Miłośników można spotkać w przydomowych ogródkach, na działkach, ostatnio nawet w miejskich parkach i na plażach, a wśród dań z grilla od lat królują kiełbaski i mięsa, a coraz chętniej też sięgamy po ryby, warzywa, podając je z ulubionymi dodatkami. O współczesnym grillowaniu, o tym, że stawiamy już na smak, dziś Gazeta Polska. Dziennik Gazeta Prawna z wydarzeń sportowych informuje o blamażu Senegalu na 19 dni przed meczem z Polską. Nasi grupowi rywale nie potrafili wygrać z Luksemburgiem. W dzienniku także na stronach sportowych o eliminacjach do Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. Tu także no niestety informacje o tym, że Polki nie dały szans reprezentantką Włoch. Jak się okazuje, Polska pokonała we Włoszech 33-25 w meczu przedostatniej kolejki grupy drugiej eliminacji Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. Polki zajmują drugie miejsce w grupie i do rozegrania pozostało spotkanie ze Słowacją. To w niedzielę w Koszalinie o eliminacjach Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych w dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze Rzeczpospolita, tu gorący temat, o tym mówiliśmy w ciągu ostatnich kilku dni sporo, jak Polska długa i szeroka, a tu dziś Rzeczpospolita przynosi temat fałszerstw w raportach także o dzikich wysypiskach i braku odzysku. Wszystkie dane dowodzą, prawo nie działa, tak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik dotarł do najnowszego raportu NIK, która, jak informuje gazeta, nie pozostawia złudzeń. Polska jest w ogonie Europy, jeśli chodzi o odzysk surowców ze śmieci. Jak wyjaśnia gazeta, większość zarzutów jest adresowana pod adresem gmin, których obowiązkiem jest zarządzanie odpadami na swoim terenie. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Nieprawidłowości występują jednak na wszystkich szczeblach, także po stronie administracji państwowej. Płonące w całej Polsce śmieciowiska to tylko pierwszy sygnał, że z odpadami jest u nas źle, alarmuje Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz, a być może i co bardziej kolorowych tematów w czasie weekendu majowego, czerwcowego już w porannej audycji polecamy i zapraszamy. 17 minut po godzinie 5 i znowu dzieci w tytule, i znowu dzieci w tle. Kult. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze 6-letnia Malwinka śpi, a ja już walczę, to od pana Marcina. Był Dubaj, są Bibice. 16 stopni, bardzo serdecznie dziękujemy. Od pana Michała też informacja o powrocie do domu. W Kałudze tylko 13, ale ze słońcem. No i zaraz pociąg do Moskwy, a wieczorem lot do domu. Ale się cieszę. Bardzo dziękujemy, panie Michale. My również cieszymy się. Bezpiecznego, szybkiego, sprawnego powrotu w rodzinne strony życzymy. W Bristolu pan Piotr, czas wstawać. Drogie dzieci, tak naprawdę przecież wszyscy jesteśmy, ja już za kółkiem dużego, ale jednak coś z duszy z dziecka od pana Piotra. Bardzo dziękujemy. Raport pogodowy będzie. Pogoda na lody. A to wiemy, pan Wojtek Ozrawicza z paką przymkniętą. Oj, to bardzo szczelnie w swoim ludobusie. Przypomnijmy o wartościach temperatur. Już za kilka chwil kolejny upalny dzień się szykuje. To tak w telegraficznym skrócie. Za moment więcej z dzisiejszego kalendarza muzycznego, a w tym skrócie, no to tak po prostu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy, że francuska piosenkarka i autorka tekstów Christine and the Queens z tegoż właśnie formacji obchodzi urodziny. No to my składamy najlepsze życzenia. Takie przyjemne, myślę, jeszcze przed upałami nagranie. Yeah. des absences et du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Rodzinę obchodzi francuska piosenkarka, autorka tekstów Elisie Letissier, czyli Christine and the Queens, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego. Bardzo proszę, 25 po piątej. W 1769 roku urodził się Józef Elsner, kompozytor i pedagog, nauczyciel Fryderyka Chopina, założyciel Konserwatorium Warszawskiego, przekształconego w Szkołę Główną Muzyki. 214 lat temu urodził się Michał Glinka, kompozytor, autor oper, fantazji, pieśni. Do najbardziej znanych oper oczywiście należy Rosłan i Ludmiła. W 1906 roku w Warszawie utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, prowadziło działalność popularyzatorską i poznawczą, było organizatorem muzeów krajoznawczych, wydawało przewodniki, informatory i pocztówki, zorganizowało pierwsze schronisko na Świętej Katarzynie w Górach Świętokrzyskich. Przypomnijmy, samodzielnie towarzystwo istniało do grudnia 1950 roku, kiedy to połączono je z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, dając początek Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczo-Turystycznemu, PTTK. To było 112 lat temu. Z kolei 110 lat temu oficjalnie wprowadzono sygnał SOS, oznaczający wzywanie pomocy po raz pierwszy. Skutecznie wykorzystano ten znak 10 dni później w katastrofie liniowca SS Slavonia, który rozbił się na Azorach. 92 lata temu urodziła się Marilyn Monroe, aktorka amerykańska, gwiazda filmowa lat 50. Zmarła w 1962 roku. A w muzycznym kalendarzu wspominamy także księdza Jana Twardowskiego. Niezwykły poeta, urodził się 103 lata temu, zmarł w roku 2006. Jak wiemy, wielu artystów korzystało z fantastycznych tekstów księdza Jana, wśród nich Mietek Szcześniak. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytuł ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego. Dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida, e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A um dia felicidade há de crescer. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Wspomnienie księdza Jana Twardowskiego do tekstu artysty wierszu zwanałem W środku, Mietek Szcześniak. Ciąg dalszy kalendarza, już za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Napływa gorące, wilgotne i zwrotnikowe powietrze do zachodnia i południowa część kraju. W zasięgu tegoż właśnie Polska północno-wschodnia, w zasięgu Wyżu, w gorącej, suchej, kontynentalnej masie powietrza. Tak czy inaczej dziś słonecznie, upalnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. W ciągu dnia jedynie na wschodzie kraju pogodnie i bez opadów. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz też w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No a na termometrach dziś od 26 stopni na krańcach wschodnich, 28-30 w centrum kraju, zresztą w większości regionów koło 29-30 stopni, a najwyższa temperatura dziś na zachodzie do 32. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Yeah. by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis, the beer on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Pewnie to słyszeli, powtórzę po raz enty. To, co mówił Piotr Metz, w świecie muzycznym można liczyć czas do Sierżanta Pieprza i po nim. Zresztą wiele mówiliśmy rok temu i o tej specjalnej wersji na 50-lecie tego właśnie wydawnictwa. No i ciach, minął rok i już 51 lat od wydania 8. studyjnego albumu Beatlesów. Dziś z tego właśnie wydawnictwa Łucja na niebie z diamentami. Sygnały od Państwa te poranne, między innymi z krainy Szybowisk, powiat leski przygotowany na przyjęcie gości. Bieszczadzkie Anioły już na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Pani Małgorzata, kochająca taką pogodę, informuje, że w Oleszycach w tej chwili 19 stopni i niebo bezchmurne. Jest ślicznie. No 19 stopni to rzeczywiście temperatura jeszcze do zaakceptowania. Pan Zbigniew też z nami, śle poranną korespondencję, i pan Jan Górysowie także na nasłuchu, ale nie sam. Jak informuje, moje kanarki śpiewają i po polsku, i po czesku. No, zdaje się, że będzie okazja do tego, by spotkać się ze specjalistą od ptaków w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Doktor Andrzej Kruszewicz właśnie na ten właśnie temat. Czy potrafiłby rozróżnić, jak to kanarki śpiewają po polsku i po czesku? Pewnie tak, bo doktor jest ekspertem w tej sprawie. Wracamy do muzycznego kalendarza. Za 24 minuty 6. Pamiętamy o urodzinach kanadyjskiej piosenkarki Alanis Morissette. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just gave. Don't you think? when you're already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain. Budzikowe kalendarium muzyczne. Muzyczny kalendarz zamyka najstarszy z dzisiejszego grona jubilatów, Ron Wood, rocznik 47, także z najlepszymi życzeniami. Te życzenia dobrego, udanego czerwca także od pani Ani z Gliwic, która to pilnuje kalendarza mądrości ludowych, a przysłowie na dziś: czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje. Za 16:06, czas na country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 1 czerwca, Dzień Dziecka. I piosenka śpiewającego poety amerykańskiego, kronikarza amerykańskiej codzienności. Tom T. Hall śpiewa tak. Setka dzieci, chłopców i dziewczynek z różnych krajów maszeruje zgodnie. Śpiewają: nie wysadzajcie tego świata, sadźcie kwiaty i drzewa, zachowajcie czystą wodę i powietrze. Pomyślcie o nas, o naszej przyszłości. 100 children, brave boys and girls. They come from nations all over the world. 100 children marching along. 100 children singing their song. Don't blow up the world, don't kill all the flowers. Today this is your world, tomorrow it's ours. Leave us pure water and forest uncut. Think of tomorrow, leave something for us. Your God may be dead, but ours is alive. We think without him we cannot survive. Punish all the bad men, praise all the good. Talk to your neighbors about brotherhood. 100 children, brave boys and girls. They come from nations all over the world. 100 children marching along. 100 children. This is the song I was singing one night, while I was thinking of wrong and of right. I thought of good things that still could be done. The marchers now number 101. 100 children, brave boys and girls. Nations all over the world. 100 children marching along. 100 children singing their song. 100 children, brave boys and girls. They come from nations all over the world. Tom T. Hall bywa nazywany Markiem Twainem muzyki country, bo każda z jego piosenek opowiada jakąś historię. Ta opowiadała o setce dzieci, które maszerują zgodnie i mówią, a właściwie śpiewają ustami autora oczywiście, żeby przyszłość była czysta i jasna, żebyśmy my zostawili dla nich świat trochę bardziej uporządkowany, aniżeli jest teraz. Ballada o Claytonie Dillon. To jest opowieść o czasach dzieciństwa. Dobrze pamiętam rok śmierci Claytona, śpiewa Tom T. Hall. Choć byłem bosym chłopakiem, cierpiał, ale pojednał się z Bogiem. I dobrze. Clayton był najlepszym gitarzystą w naszym miasteczku, ale nie wiem, dlaczego nie pojechał do Nashville. Grywał z zespołem, ale mnie odradzał, bo przez gitarę można się wykończyć. Tata mówił, że pije. Nie powiem, owszem, nauczył i mnie pić, ale przyrzekłem mu, że będę się trzymał i grał dalej. Gdy zmarł, poszedłem do lasu i płakałem. Mam nadzieję, że u Pana Boga gdzieś tam po jego prawicy śpiewa lub gra w jego zespole. I remember the year that Clayton Delaney died. They said for the last 2 weeks that he suffered and cried. It made a big impression on me, although I was a barefoot kid. They said he got religion at the end, and I'm glad that he did. Clayton was the best guitar picker in our town. I thought he was a hero, and I used to follow Clayton around. I often wondered why Clayton, who seemed so good to me, never took his guitar and made it down in Tennessee. Well, Daddy said he drank a lot, but I could never understand. I knew he used to pick up in Ohio with a five-piece band. Clayton used to tell me, son, you better put that old guitar away. Ain't no money in it, it'll lead you to an early grave. I guess if I'd admit it, Clayton taught me how to drink booze. I can see him half-stoned to picking out the lovesick blues. When Clayton died, I made him a promise I was gonna carry on somehow. I'd give $100 if he could only see me now. I remember the year that Clayton Delaney died. Nobody ever knew it, but I went out in the woods and I cried. While I know there's a lot of big preachers that know a lot more than I do, but it could be that the good Lord likes a little picking too. Yeah, I remember the year that Clayton Delaney died. Country w budziku ponownie w poniedziałek przed godziną szóstą. Polecamy i zapraszamy. Piątek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. No to teraz lokomotywa z ogłoszenia w dziecięcej wersji. Na 9 minut przed szóstą. Samochód nie na moją kieszeń.